Er du nervøs, eller hvad? Ja, det synes jeg. Ja? Jeg tror ikke, det er den der med at skulle sidde og snakke og ligesom forklare sig med sine ord. Det synes jeg er meget spøjst, at man ikke kan se situationen, der følger med. Du kan jo prøve at male den situation for os, Anna. Hvis nu du skulle ligge i dit sidste øjeblik i dag og se hele dit liv passere revy for dine øjne i sådan en montage, som man ser i filmen, ikke? Hvad så et øjeblik, du tror, du vil se for dig i den montage? Jeg tror, jeg vil håbe på at se flere, men jeg tror, det varmeste og nok det mest mindeværdige, som jeg vil ønske at kunne se tilbage på, det er jo nok tiden med mine forældre. At sidde derhjemme en aften med et eller andet spil på bordet, og så at der bliver sagt et eller andet åndssvagt, og man bare kan høre deres grin smelt igen på væggene, så man genlyden af, at alt bare griner sådan sammen. I dit barndomshjem? Ja, det, ja. Prøv at beskrive dit barndomshjem. Jamen, altså, det var noget i sådan en lille provins rækkehus. Sådan en lille 3-4 værelse eller sådan noget. Mine forældre har haft de samme sofaer igennem hele deres ægteskab. Det er sådan nogle lædersofaer. Ej, sorte lædersofaer. Yeah. Dem kender vi alle sammen. Ikke også? Jo. Og sådan, de har bare været der igennem det hele. Jeg har altid sådan haft et eller andet ambivalent forhold med dem. Fordi jeg elskede at være i dem og at sove i dem. Men de er altid så koldt, når man først ligger sig. Det er altid sådan en klamrende kold. Ja, det klistrer næsten på huden. Ja, især om sommeren. Mm. Ja. Ja. Men altså bare et godt tæppe, skal den nok gå, så varmer man det stille og roligt. Ja. Mm. Og det er sådan nogle glimt, du godt gad vende tilbage til, ja, i din sidste øjeblik. Det tror jeg. Mm. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Anna, du er 23 år gammel. Ja. Du bor i Valby alene, men du er lige blevet forlovet med din kæreste. Er det ikke skørt? Jo, det er da skørt. Jeg kender ikke mange 23-årige, der er forlovet. Jeg havde heller ikke forestillet, at det ville være mig. Nej. Overhovedet. Jeg har altid ægteskab. Du ved, bare religion generelt er ikke ligefrem noget, jeg går ind for. Man skal have selvfølgelig den religionske frihed, og men det er den ene eller den anden slags gud. Fred være med det. Men lige mig og mit forhold skal nok ikke velsignes af Gud. Det er nok ikke derfor, jeg er i det. Og det er mere den der kærlighed, der skal tælles. Vi har lige siddet der halvt planlagt jeres bryllup, som måske bliver en kærlighedsfest. Og jeg er kommet med en masse gode idéer, ikke? Du ringer bare, hvis jeg skal planlægge resten. Men amen. Først skal jeg lige planlægge dit eftermæl, ikke? Så ikke nok med det, så arbejder du som pædagogmedhjælper i en børnehave og vuggestue til hverdag. Du kan godt lide at læse, og så er du også træner for Københavns Unicykelklub. Altså ethjulet cykel i virkeligheden. Ja, ja, simpelthen. Det lyder bare sejere at sige, ja, unicykel. Ja, det er ligesom det professionelle sprog, okay, for det. Det er ligesom en bicycle unicycle. Det er da en ret vild hobby at have. Ja, det, altså, det er nok altid, lige fra da jeg var 10 år gammel, været sådan en del af min personlighed. Altid været noget, jeg har været god til, og sådan har lært så utrolig meget fra og mødt mange mennesker igennem. Altid sådan en fedt partytrik, lige at kunne trække op sådan der, jo. Ja, jeg kan køre på et hjul. Det er sådan lidt gøjleragtigt på en eller anden måde, ikke? Jo. Okay, det er jo lidt om dig. Jeg synes også, vi skal have med, at du sidder og drikker en øl imens. Det fortæller også altid meget om nogen, hvad de ligesom vælger at søge til i sådan talesituation her, ikke? Det er altid en god måde at komme i fortale musklerne i gang, eller ja, hvad man skal sige. Jo. Og hvis man kan høre noget papir hver tredje sekund, så er det jo også fordi, jeg ved godt, de har tænder at sige, Anna, men det er bare fordi, man kan høre det jo, ikke? Ja, I know. Men jeg tror også, nu er det stoppet. Godt. Men du havde et lille sår på læben, der er sprækket. Ja, yes, men og du møder mig med blod ud af munden i din døråbning næsten, ikke? Dramatisk. Men nu sidder vi her, og det er en meget kort oprisning af en introduktion af dig, hvis du skal gøre det lidt længere. Anna, kan du så udfolde en tidslinje over dine 23 år indtil videre? Jo. Født i Roskilde med en mor, en far og en storbror. En stille og rolig opvækst i en tid, hvor det var meget sådan der, skal børnene være i fokus, eller skal de ikke være i fokus? Men altid været lidt af en curlingunge. Startede på en lille privat folkeskole. Gik der i utrolig mange år. Var igennem alt det der, du ved, første interactions with boys, and I got super depressed. Jeg blev virkelig ramt af en mærkelig depression, og så videre igennem nogle af de bedste venner, som man har igennem livet, har jeg derfra. Og så gik jeg simpelthen direkte videre til gymnasiet på en STX nede i gode gamle Køge. Og altså, jeg forstår godt, at mange folk synes, gymnasietiden var den bedste i deres liv. Men for mig var det nok lige stik modvendt. Jeg var ikke særlig knyttet med min klasse og gik igennem et stort misbrug på det tidspunkt, som fyldte næsten hver dag. Misbrug af hvad? Af hash og weed. Så det var, altså, det kan man jo heller ikke være afhængig af at gå i skole. Det fandt jeg også hurtigt ud af. Hvorfor? Fordi jeg blev bare endnu mere deprimeret og sådan måtte. Jeg havde et stort fravær og tog ikke i skole. Og ja. Så det var ikke ligefrem sådan min bedste tid. Mødte selvfølgelig stadig mange søde mennesker, og havde mange af de der sådan crazy lange nætter. Men efter det, så flyttede jeg til København og har haft min sabbatår, som bare er fuldstændig fordybet i alt muligt slags arbejde. Det har været i alle verdens hjørner af jobs. Og så selvfølgelig også rejser og se verden. Nu er jeg fundet noget, jeg rigtig godt kan lide, og en partner, jeg rigtig godt kan lide, og nu skal jeg dø. Ja, det er lige før, men på en eller anden måde virker det jo også lidt som om, at ja, er du lidt sat? Altså, er du klar til at settle down, ikke? Du er, altså, du er 23, men du har haft den store depression, du har haft hashmisbrug, du har haft de vilde år. Mm-hmm. Nu er du forlovet med en mand, du godt kan lide, og har det job, du godt kan lide. Det lyder næsten sådan helt, ja, meget voksent. Ja, det synes jeg også. Altså, selvfølgelig, det er jo også noget, som man måske tit ser i film og sådan, som sådan et, en fase af dit liv, som ligesom man skal være, hvis man forestiller sig det amerikanske ideal, at du ved, jamen, hvis ikke du er gift og har børn og et godt job, så er du bare ikke sådan der, så er du fejlet i livet, eller whatever. Men hvor sådan, det er ligesom som om, at alle de ting, som har gjort, at vi kom dertil og blev forlovet, det var det, der gav allermest mening. Og sådan, at den her forlovelse og det her bryllup, vi skal have, er mere en slags sådan evig kærlighedsdefinering, eller sådan bånd imellem os. Det var også, han sagde noget, da vi blev forlovet, hvilket jeg tror, jeg aldrig vil glemme. Sådan, at jeg ved godt, nu vi er forlovet, men jeg forventer ikke, at du skal være nogen anden. Jeg forventer ikke, at vores relation skal være anderledes. Jeg vil bare gerne have, at du ved, hvor meget jeg elsker dig. Og sådan, åh, den rammer bare lige i mit hjerte. Jeg bliver sådan helt, Ja, måske også fordi, som du lige sagde, da vi lige startede med at tale sammen, det her med, at du havde ikke regnet med, at det ville være dig. Det synes jeg er så sjovt, fordi jeg tror, at de fleste vennegrupper har siddet og været sådan, hvem er det, der får børn først? Hvem er det, der bliver gift først? Ikke? Mm. Og måske også det her med at skulle identificere sig med at i gåsøjne være den. Men så igen, hvad betyder det at være den? Altså, er det at være en anden end den, man er? Og der kan jeg høre, at det måske også er en befrielse, at det ikke behøver at betyde noget mere, end bare, at I elsker hinanden. Mm. Jeg tror, de store ting sådan i livet havde vi allerede besluttet, at vi ville med hinanden. Altså, vi vil gerne bo sammen, og vi vil gerne have børn sammen. Ah, okay, så er det ligesom på plads. Hvad mangler der så? Agtig. Det havde jeg bare slet ikke set komme. At han ville spørge mig om det. Okay. Mm. Vildt. Det er nyt jo. Ja, men ja, det skete for under en måned siden. Okay. Lever du stadig på skyen der? Altså, det synes jeg. Jeg tror også, at jeg er måske også meget en person, der kan blive lidt overvældet af mine tanker. Sådan lidt overtænker i det. Så jeg har måske også været lidt tynget af, at han er studerende, og jeg er ikke uddannet, og vi arbejder, men vi er jo ikke ligefrem rige. Og sådan, der skulle flytte sammen, og have en lejlighed og et hjem sammen. Altså, hvad det gerne vil, altså, skal kunne koste. Og så samt, at jeg også gerne vil have en stor fest. Det bliver altså bare nogle dyre ting. Og så har jeg prøvet, du ved, og man kan bare nærmest høre min hjerne tænke over, hvordan får jeg det her til at hænge sammen. Mm. Men sådan, der var han også rigtig god og trådte ind og var sådan, ved du hvad, selv om vi holder vores fest om 10 år, pyt nu med det. Det eneste, vi kan gøre, det er at tænke på, hvad vil vi gerne nå først? Okay, vi vil gerne bo sammen først. Så er det ligesom der, hvor vi starter, og så kommer det andet bagefter. Et skridt ad gangen. Mm-hmm. Nu tænker vi jo allerede din fremtid, Anna, men ja. I dag skal vi jo faktisk tænke lidt mere på din fortid, ikke? Mm-hmm. Du skal gøre lidt status over dit liv. Vi lader som om, du ligger på dødslejet og ser tilbage, ikke? Og når du så ser tilbage, hvad så er et øjeblik, der står ud for dig som værende et øjeblik, der har defineret dig i dit liv? Jeg tror, at altså noget, som jo altid har hængt ved min identitet, og noget, som jeg altid har været glad for, er nok et hjulet cykel. Altså, det er jo ikke... Altså, ja... Det er ikke det eneste, men det er nok helt sikkert en af dem, der har været sådan en pil i den retning, som mit liv er gået i. Og det var da jeg for første gang tog med en veninde, jeg tror jeg var i 3. klasse eller sådan noget, jeg var 10 år gammel. Tog ned på Sydsjælland i sådan en mørk lille hal et eller andet sted. Og sådan, der var ret dunkel lys, og sådan, du ved, halvgulvet knirker, og sådan. Men der var måske 20-30 mennesker derinde, som farede rundt på de her ethjulede cykler, så man hørte altid den der occasional knald fra sadlen til gulvet, eller du ved, når nogen kaldte på den ene, eller sådan et dæk, der glider på trægulvet. Ja. Og så var jeg bare sådan, what? Hvad foregår der her? Det er jo en ret utraditionel hobby, ikke? Mm. Altså i 3. klasse, de fleste går til svømning, eller spejder, eller fodbold. Ja. Hvad fik dig til at sige ja til at tage med til, jamen, til et julet cykel? Det var faktisk en veninde, jeg havde, og hun, jeg må nok sige, hende Mathilde, ikke? Hun var aktiv i alt. Hun gik også til svømning, håndbold, okay, go-kart, altså, og et julet cykel, hun var alle steder, så jeg tror, jeg var endda også med hende til håndbold og svømning den aften. Okay. Som, altså, det var jo... Du var bare med på tur. Fuldstændig. Det var også bare sådan 10-årig, der skal være, have en legeaftale, ikke? Jo, jo. Ja. Men hvorfor tror du, det var... Ja, hvad var det ved det ethjulede cykel, som fik det til at stå ud? Fordi du var jo ligesom på sådan en lille tur af de ting, du kunne gå til, men du valgte jo ethjulede cykel og ikke svømning. Ja. Altså, jeg tror, jeg havde jo kendt ethjulecykel og håndbold, altså det har man jo set, og jeg har også gået til håndbold selv før, og sådan, det var bare ikke lige så sejt, tror jeg, det synes jeg bare ikke, og sådan, da først jeg kommer der ind og sådan, de går i gang med deres træning, så havde de sådan en workshop, hvor de laver det her trick med, hvor de smider deres sadel ned på gulvet, og så cykler samtidig, og altså det larmede virkelig meget, sådan at slæbe sådan sadel hen ad gulvet, men det så sejt ud. Og jeg havde fået en cykel, stod over ved en ribbe over ved væggen, og prøvede at komme op på den, og jeg synes bare, øj, det der er ikke også, det er badass. Fedt. Ja. Og så har du bare ikke set dig tilbage siden? Simpelthen ikke, nej. Så udover at give dig et fantastisk party-trick, og også have lært dig den her egenskab med rent faktisk at køre på et hjulet cykel, hvordan har det ellers defineret dig at starte til den hobby? Jeg tror, mange af mine sådan, sociale evner, også især igennem perioder, hvor man ikke har haft det så godt, og så ligesom kunne tage hen et sted, hvor det var en gruppe mennesker, man ikke så hver dag, men så nogle gange om ugen, at man havde sådan nogle dedikerede timer til at gøre noget, man begge var interesseret i. Sådan mit sociale, tror jeg i hvert fald bare, det har gavnet mig helt vildt meget til. Gjort mig... Jeg har ikke svært ved at gå over til en fremmed og sige hej. Det har jeg aldrig været bange for. Og sådan, jeg tror ikke, at et hjulcykel har, du ved, været... Det har i hvert fald kun været til gavn for, at min sociale skills har kunne fortsætte. Ja, var det sådan noget, du brugte i de her perioder af depression eller misbrug? Eller? Jeg tror ikke, det var noget, jeg brugte på den måde. Altså ikke bevidst. Men det var altid sådan en slags åben luft, da jeg var yngre. Og sådan de oplevelser, de har bragt mig. Fordi så senere, da jeg havde trænet et par år, så kom jeg på landsholdet og gik på Danish Freestyle Team. Okay. I et par år, hvilket var virkelig... Altså, det var en kæmpe oplevelse at gøre det igennem gymnasiet. Og sådan, at man tog afsted måske to gange om ugen, om måneden, tog afsted i en hel weekend og var sammen med de samme mennesker på et hold og ligesom gik igennem alle mulige workshops og hård træning. Altså styrketræning og sådan repetitionstræning og bygge en freestyle sammen med den samme gruppe og sådan... Ja, selvom du måske ikke har været så bevidst, tænker jeg da også, at nu siger du op gennem gymnasiet. Mm. Det var ikke lige der. Du peakede i hvert fald. Overhovedet ikke. Altså, du følte dig meget ensom i din klasse, ikke? Men på det landshold, der havde du jo ønet din plads på en eller anden måde. Præcis, ikke? Og sådan, at man... At på trods af, at der var noget, man ikke kunne fungere til i hverdagen, så var der noget andet, man bare, du ved, var... I guess, that was like the achieving part. Of at blive udvalgt til at være med i freestylen til VM, var også sådan, ej, tænk ikke engang. Og hvordan er den udvalgelsesproces? Er det lidt ligesom, jeg forestiller mig, at jeg ser sådan nogle balletfilm, hvor man ligesom, på torsdag kl. 13, så hænger nej, i den her sædel op, og jeg har fået hovedrollen Maria, ikke på listen. Nej. Jeg forestiller mig lidt mere chill alligevel i musikmiljøet. Altså meget mere stille og roligt. Altså, det er jo en rutine på 20 mennesker eller sådan noget, som stiller op. Og så er vi måske 25-30 på holdet eller sådan noget. Så der er jo et, altså man må ligesom skulle vælge af de bedste agtige. Og ligesom sige, okay, så nu er der nogle faste pladser. Vi ved, at der er A og B person skal være på A og B der. Så er der de andre pladser, der skal fyldes ud, og sådan, så er det der, hvor at vi, man kører jo den der freestyle, og det, den varer 2-3 minutter, og man kører den igen og igen og igen. Man bliver rigtig træt af den freestyle, men så du ved, vi prøver bare at køre den et par gange, hvor at så er der så nogle gange, så trænerne spørger folk om at bytte plads, og ser om, hvor de står bedst. Spændende. Ja, og så simpelthen så der, inden man tager afsted til VM, så bliver man lige trukket væk af trænerne, og så siger de, du skal køre på den plads, eller desværre, vi har valgt den her person til at køre pladsen. Eller, ja. Så det er alligevel den der, men der bliver lidt udvalgt, ikke? Der bliver parret på en lidt. Ja, det er meget en intens, ikke? Og ligesom, også da man skulle optages på holdet, og sådan komme ud og sidde i et eller andet lille god lokale med nogen, overfor en, der var sådan, så, nu skal vi se om, og alt det her, du har lavet overhovedet, har været det værd. Ja. Okay, men det har givet dig nogle succesoplevelser også i de tider i dit liv, hvor der ikke har været så mange af dem, måske. Ja, 100%. Altså, det har helt sikkert været super fedt at kunne ride på den bølge. Det var nok aldrig noget, jeg var sådan helt vildt begejstret for at skulle tage med i gymnasiet. Jeg synes ikke, det var særlig cool. Nej, og jeg synes også, det er sjovt, at du synes, det var badass, fordi jeg forestiller mig lidt, at det er sådan noget, nu gik jeg til spider, jeg ved ikke, om der er super meget mere street cred i virkeligheden, vel? Altså, og det er jo mega dumt, fordi det er jo en passion, men det er bare i nogle af de der skolemiljøer, så kan man godt synes, at netop spider eller ethjulet cykel, det er sådan lidt... Det er bare ikke så sejt. Nej, det er lidt nemmere at sige, at man går til fodbold, måske, ja. Præcis. Så det er også det, der er svært, sådan egentlig, at du er jo vildt stolt af, at du er fucking landshold, altså det er jo vanvittigt, men så alligevel måske også, jeg synes, det var lidt pinligt. Ja, altså jeg var sgu ikke sej nok til at tage min cykel i skole. Nej, selvom, okay. Altså, den står lige herovre, den er kæmpestore, hvor sådan, altså det kunne nok have været ret sejt. Det tror jeg. Det havde måske været sejt at own det i hvert fald. Ja, ikke? Og sådan, jeg tror også, det er en skøn forskel, der er sket for sådan 16-årige Anna til sådan 23-årige Anna. Jeg er meget mere ligeglad på det punkt. Altså, hvis jeg gør det igen, så tror jeg, jeg vil cykle på den hver dag. Cykler du på arbejde? Jeg cykler på min almindelige cykel, fordi nu er vi jo også inde i København. Og den her cykel er meget sådan der, jeg fik den, da jeg blev konfirmeret. Okay. Så den er sådan... Den er også flot, men den må også være dyr. Altså, når jeg tænker et hjulet cykel, så tænker jeg jo en af de der helt små. Men hjulet er jo... Hvor højt er det, tror jeg? Det er 36 tommer. Okay. Ja, det er et kæmpe stort hjul. Det må man sige, og det er sådan en robust en også, den er helt neongrøn og sådan. Jamen, den er jo virkelig flot. Men det er også det, altså hvis nu man skulle køre et stykke glas eller sådan noget, skivski, så er det jo ikke lige til at finde sådan 36-tommers dæk. Nej. Altså, så jeg er lidt mere påpasselig med at køre i København. Men det er praktiske årsager, det er ikke af image-årsager. Overhovedet ikke. Jeg har da haft nogle ture rundt, hvor jeg bare cyklede igennem København på den, og følte mig altså sådan... Alle de sådan forældre, der står, ej, prøv at se, skat, det er en ethjulet cykel. Eller den der gamle mand, der står og siger, ej, du har vist nok tabt et hjul, hva'? Eller sådan. Ja, det praller bare af. Mm-hmm. Det er altid meget fedt. Og sådan, jeg tænker mere på andres oplevelse end min egen. Fordi jeg synes bare, det er hyggeligt og rart at komme udenfor og sådan cykle lidt rundt. Men det er jo mere for alle de andres skyld. De kan være sådan, wow, what the fuck? Det er sgu da fedt lige at se det. Nå, men lad os gå lidt videre, Anna. Dit eftermæle, ikke? Jo. Hvis du må vælge i dag det øjeblik, du skal huskes for, men det kun må være et. Hvad er det så for et? Altså, jeg tror, det afhænger vist lidt af, om det skulle være mit eget øjeblik, eller om det skulle være et øjeblik, som jeg gerne vil huskes for. Sådan. Det bestemmer du selv. Fordi jeg tror... Det skal være et øjeblik, der er sket, ikke? Jo. Jeg tror, det er nok sådan... Det første, der falder mig ind, det var faktisk, da jeg skulle optages på landsholdet. Og havde været på sådan en træningsweekend. Hvor at vi havde trænet rigtig meget igennem den weekend. Det var sådan en kæmpe stor hal med alle mulige niveauer. Og sådan sædepladser og sådan noget. Okay, og hvad er det for nogle typer ellers, der er til sådan en træningsweekend? Altså, er der også forskellige aldersgrupper? Og... Altså, jeg har en kammerat. Han var den yngste, der nogensinde blev optaget på landsholdet. Ryan Olfers, han var 8 år gammel, da han kom på landsholdet. Ej, hvor vanvittigt. I know, er det ikke sindssygt? Jo, vidunderbarn. Ja. Fuck ham på en eller anden måde. Og ved du hvad, han havde også bare den værste attitude nogensinde. Han var så grineren, sådan der, gå væk fra mig. Ja. Ej, okay. Men skud ud til Ryan, han er også en af de eneste i Danmark, måske ud af 2, som er i level 10. Som er, altså, such a big deal. Okay. Det er, altså, jeg tror, jeg er kun i level 6 eller sådan noget. Man kommer aldrig rigtig videre end de der 7-8 stykker. Okay. Så at være helt oppe i level 10, det er jo mindblowing. Han har virkelig gennemført sin unicykelkarriere på det der. Okay. Så du er til træningsweekend blandt andet med ham, og der vil, man kan vel mærke det i luften, eller hvad? Ja, folk er sådan, spændte. Ja, ikke? Der er noget på spil nu. Ja. Det er ligesom, nu skal vi se, om vi har fortjent det, vi har arbejdet hårdt for, eller om vi bliver accepteret ind på det her hold. Og sådan, det er jo fyldt med mange mennesker, som også optager, altså sådan, som gerne vil optages. Så der er også både altså landsholdet, og så er der alle de mennesker, der rigtig gerne vil optages. Hvor man kan jo godt mærke, der er måske en niveauforskel, eller sådan, der er måske sådan lige noget, man er sådan lidt, ej, de er gode, eller sådan. Ja. Uha, ikke? Der er nogen, der er de seje. Ja, ikke også? Jo. Og så samtidig, så kan man stå over sammen med en masse andre, som er lige så koldsvedende, som du er, agtig. Ja, jo. Men det var sådan meget unge mennesker. Det var jo ikke sådan så forfærdeligt mange voksne andet end vores træner og vores forældre. Altså var vi alle sammen meget i den der aldersgruppe... Sådan... 14 til 18 eller sådan noget. Det var ligesom der, hvor det lå. Og er det så sådan noget, hvem bliver kaldt op? gift, mand. Så bliver man kaldt op i et rum, ja, og sidder med trænerne. Det var sådan den søde landsholdstræner, Tanja. Hun er simpelthen den bedste. Hun sidder derop i det der rum, og jeg var jo altså angstprovokeret fyldt ud af min krop. Og sådan, jeg tror, hun laver en eller anden joke med mig. Hun siger et eller andet sådan, amen, det er du ikke. Ikke optaget, eller sådan et eller andet. Nej, det der X-factor twist. Ja. Og altså, hun dræbte mig bare på det, men det var simpelthen, hvad? Er det det? Oh. Og inden du ligesom får den besked, at du bevæger dig op mod det her lokale, ligesom afventer din skæbne på en eller anden måde, havde du sådan en følelse i maven af, altså synes du havde gjort det godt, eller? Jamen det tror jeg, det var nok en kombi af flere forskellige scenarier, sådan, fordi der var nogen i min klub, som jeg gik i hver uge, som havde sagt, jamen det kan du sagtens, og gå du bare til optagelse, ej Anna, du burde da have været til optagelse sidste år, og sådan, jeg var sådan lidt, ej, jeg troede slet ikke på mig selv, jeg gik igennem sådan meget, du ved, den der efterdepression, sådan usikkerhed, hvor sådan, altså jeg havde bare overhovedet ikke the beliefs in myself, til rent faktisk at kunne sige, had jeg. Og selv op til det moment, hvor jeg skulle derinde og sidde, var jeg stadigvæk i tvivl, om de synes, jeg skulle være med. Men altså, det gik jo. Jeg gjorde det. Og så, altså sådan den bølge af glæde, der skyllede ind over mig. Altså, det var jo helt urealistisk. Hvordan det sådan, det var nok det bedste ved det. Og kunne løbe ud til min far, som stod uden for lokalet, og bare sådan løbe over til hans arme og være sådan, jeg kom ind, jeg er på landsholdet, og sådan, det der moment, at jeg bare blive svinget rundt af en stolt far, det var virkelig. Hvorfor tror du, det er det øjeblik, du gerne vil huskes for? Jeg tror, det er fordi, at sådan at mærke ens forældres stolthed, og selv også bare være så glad over, at man har gennemført noget. Eller sådan på den måde taget et skridt. Ja, jeg tænker måske også, nu må du rette mig, hvis jeg lægger ord i munden på dig, ikke? Mm-hmm. Men jeg tænker da også, at det er endnu stærkere i kontrasten. Altså hvis du stadig har et lille efterslæb af en depression, ikke? Og noget af det, der er det værste, så har jeg synes ved at have det psykisk dårligt, det er det der element af at fortælle det til ens forældre, og sådan, ting med, skal I sætte spejler i det indad, tror I det, fordi I ikke har været gode nok, eller sådan, er det et udtryk for, hvordan I har været, og sådan, altså det der forhold til sine forældre i sin dårlighed, ja. Og her er det måske det komplet modsatte, ikke? Du får lov til at løbe ud til dine forældre og vise glæde. Ja, altså jeg tror, det var tit, altså når man har været i sine mørkeste huller, så er det der, hvor ens forældre har kigget på dig og været sådan, er det på grund af mig? Nej, det er det ikke. I don't know why. Det er bare sådan, jeg har det. Sådan, kan vi ikke snakke om det, eller snakke om noget andet? Mm. Hvor sådan især min far, har jo altid været mega konkurrerende, og sådan sportsmand, og du ved, han er ikke særlig sjov. Han er i hvert fald en dårlig taber. At sige det så pænt. At hvis han først taber, eller hvis han vinder, så er det ikke særlig nice sprog. Okay. Det har altid bare været en joke for mig, ikke? Men sådan, han har altid været meget pushy i retning af sådan der, så nu, altså i gang. Altså han var den eneste grund til, at jeg gik til håndbold for eksempel. Et julet var bare noget, jeg gerne ville. Hvor at sådan, jeg har nok også lidt konkurrence, sådan energi i mig. Så jeg tror, jeg mærker den samme som ham nogle gange. Vi kan relatere meget godt til hinanden. Men det var også ham, der har lært mig det, ikke? Så. Så det var også et øjeblik, I lidt havde sammen på en eller anden måde, altså. Ja. Jeg tror nok ikke, altså sådan, det er nok bare et moment, som jeg husker mega meget. Sådan at være virkelig stolt af og glad for. Jeg tror, hvis ikke det skulle være det, så skulle det være, da vi vandt VM. Ja. Så lidt i samme boldgade i virkeligheden. Ja, ikke? Jo. Mm. Det er helt sikkert der, hvor der er kommet nogle store, altså, du ved, achievements igennem ens hårde arbejde. Så vil jeg jo lige spørge dig, Anna, for egentlig har jeg også et specifikt øjeblik, jeg vil udspørge dig om stolthed. Men jeg ved ikke, om du føler, at vi allerede har været omkring den, eller om du også har noget at tilføje til det, som ikke er blevet nævnt. Altså, du må gerne prøve at spørge mig igen. Lige for at høre, hvad det er. Anna, fortæl om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Og så er jeg spændt på, om det også handler om et musik. Ah, det var det, jeg var stolt af. Ja? Ja. Jeg tror, jeg måske har forvekslet det lidt. Det er okay. Det er nok det moment, jeg har været allermest stolt af. Ja. Og så det, jeg gerne vil huskes for, det, der tror jeg bare, det er mit væsen og min kærlighed og mit hjerte. Det er okay. Sådan, der hvor den bare, siger du. Og så er det jo mest største koncepter, ikke? Mm. Ej, der har jeg lige fået byttet rundt på dem. Ja, herregud. Det gør ingenting. Mm. Det giver lidt mening alligevel også, synes jeg, ikke? Men det er ikke, fordi du har et specifikt øjeblik i tankerne. Altså med min stolthed, det var jo nok for. Der med min far. Sådan, der var min stolthed allerstørst. Men nej, der er ikke et specifikt moment, fordi da jeg læste spørgsmålene igennem, der tænkte jeg også, noget jeg gerne vil huskes for. Mm. Altså vil jeg gerne huskes for, at jeg har været på landsholdet, eller det her med VM, eller... nej, det er nok ikke det, som sådan, jeg føler, der tæller højst længere. Hvad tæller højst? Jeg tror, det er mit væsen. Min kærlighed og sådan en nyfunden kærlighed til små mennesker, store mennesker, uanset alder. Et stort hjerte, tror jeg. Og nu tænker du på, at det også kommer til udtryk i dit arbejde, for eksempel? Ja, altså det er jo noget, som da jeg først begyndte på det her arbejde, var overvældet af endelig. Endelig har jeg fundet et sted, hvor at jeg kan have gode relationer med små mennesker og sådan lære dem ting, så basale som at tage tøj på. Altså, og stadigvæk kunne have det sjovt med det. Så når jeg ved godt, at vuggestue og børnehave er godt nok ikke for alle. Og jeg forstår det også godt. Det er sådan et hårdt job, men... Hvordan hårdt? Altså, det er altså ikke nok på din krop at skulle være nede i børnehøjde, men også bare på din sådan ro på en eller anden måde at skulle tage sig af folk. Den har sådan lidt, at man skal caregiver, altså at man skal sørge for andre hele tiden og altid tænke ud væk fra en selv. Det er måske lidt hårdt, og også bare tålmodigheden til at kunne høre på, at det bare en kaster med maden, eller hvad det er. Jeg har givet min flyverdragt på, ikke? Det kan fandme tage lang tid. Ja. Og så især, når man har sådan 20 af dem, 10 ja. Af dem, ja. Det, så bliver det hurtigt overvældende. Men jeg er vild med det, jeg synes, det er så sjovt. Kan du huske, da det ligesom gør op for dig? Det tror jeg nogle gange, man kan trace tilbage i alle de slags job, man har haft under sin sabbatår potentielt, ikke? Det der med. Og der slog det mig. Her skal jeg ikke være mere end en måned. Kan du huske, det ligesom slår dig, at sådan, nu har jeg sgu fundet min rette hylde? Jeg tror, at det var nok i min første uge, eller anden uge på det sted. Fordi man skal lige lære sin vej rundt om, og hvad rutinen og sådan noget. Børnene kender dig overhovedet ikke. De synes, det er lige så mærkeligt, som du gør. Ja, du skal tørre mig i røven. Ja, altså helt ærligt, who are you? Ja, jo. Hvor sådan, jeg tror, det der virkelig gjorde mig glad, det var nok en dag, da jeg kom ind, hvor at der var en af de der helt små etårige, der vakler hen til mig og giver mig et kram. Sådan, der er der en lille barn, som sådan går imod mig og gerne føler sig tryg ved mig. Det tror jeg, det var sådan... Der var virkelig et eller andet der. Og sådan at kunne finde på... At føle, at man har succeeded. At man har gennemført en udfordring. Altså hvis der er et barn, der ikke vil sove. Og at man tænker, hvad hvis nu jeg synger en sang? Hvad hvis nu vi sidder og laver noget andet sammen først? Eller sådan... Og ligesom udtænke en vej til, at man så kan se det lille barn ligge og sove. I fred og ro-agtigt. Det var sådan... Ja. Det er sjovt, fordi det er som om, når du fortæller om det her, at der er sådan to spor, ikke? Og det her, det følsomme, det sådan spirituelle, hvordan det har betydning for dig, sådan spirituelt. Og så også det næsten lavpraktiske, ikke? At sådan, som der jo også typisk skal være i et job, altså den der instant gratification, du kan få af, at der også er, altså ja, det er også en udfordring, ikke? Hmm. Ligesom det er med så mange andre arbejdsopgaver. Her er det bare med børn og ikke et Excel-ark, for eksempel. Nej, det er det. Det er sådan lidt mere menneskeligt, og det er meget mere mig. Altså, at skulle arbejde med små mennesker. Og bare mennesker generelt. Det har altid været noget, hvis du spørger alle dem, der sådan kender mig fra, da jeg var lille. Det har altid været sådan, hvad skal Anna lave? Hun skal lave noget med mennesker. Ja. Hvad skal det så være, har jeg altid tænkt. Hvor så endelig at komme et sted, hvor at det bare giver mening på den måde. At det sådan er en passende miljø, for at jeg føler, at jeg kan gøre en forskel hos et andet menneske. Og sådan skabe tryghed og et miljø sammen. Det er bare sådan, ja, mindblowing. I love it. Anna, hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Altså, der er helt sikkert de der pejlemærker i livet, som sådan står ud for mig, når jeg tænker over det. Du ved, at blive optaget på landsholdet og vinde VM og gennemføre min gymnasielle uddannelse. Og endelig være færdig med at skulle se på de her mennesker. Mm-hmm. Eller sådan, endelig. At blive friet til. Det er sådan nogle virkelig fuldstændig ecstasy moments. Det er også de ekstreme, ikke? Jo. Jeg tror også, altså sådan, hvis man bare spurgte mig, hvornår jeg sidst var lykkelig, altså, så var det da min coronatest kom tilbage negativ. Ja, og det var for nylig. Ja, simpelthen. Det var i weekenden her, jeg har ligget og været syg. Men nu er det jo så endelig overstået, ikke? Men det er også nogle små ting, der kan gøre mig lykkelig. Ja, du slår mig som en, der er en glad person, altså som sådan en grundfølelse. Tak. Altså, jeg tror også, jeg forsøger at være positiv, og sådan at det har bragt mig til et bedre sted at være pædagog med hjælper, og sådan tænke lidt mere over mine reaktioner. Men det er også en længerevarende proces af udvikling, jeg har haft igennem mine 20'er, at kunne sætte sig ned og være sådan, okay, nu er der en voldsom følelse, der går igennem mig. Altså, hvad betyder det? Hvor kommer den fra? Og hvordan, hvad er det, jeg gerne vil reagere på det? Men det er svært, når det først er noget, man føler som en stor trigger. Eller som noget meget ubehageligt. At, kan du komme med et eksempel? Jeg tror for eksempel, hvis nu jeg får at vide, at jeg ikke er nok opmærksom. Eller hvis at jeg ikke, altså sådan, at jeg ikke har nok følelser investeret i noget, eller sådan, jeg tror, at det kan være et meget stort faretegn for mig. Jeg bliver meget hurtig ansvar, altså sådan defensive, og begynder at forsvare, at selvfølgelig er det, jeg elsker det, men prøv nu at høre, ja, det er bare også der og der, derfor jeg skyder meget ud af. Ja. Fordi der ligger en følelsesmæssig, sådan et lille følelsesmæssigt traume i min barndom, som jeg skal give noget opmærksomhed til, før at jeg kan finde ud af at have den samtale om jeg er opmærksom nok eller er til stede nok eller hvad det er. Og det kan jo variere rigtig meget i forhold til hvem man er og yeah. Hvor man står personligt. Hvad er dit følelsesmæssige traume, og hvad er rigtig ubehageligt at snakke om? Fordi de er sgu nok forbundet på den ene eller den anden måde. Og hvad går de traume ud på? Ja, hvad går det ud på, ikke? Altså sådan, hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind i det? Jeg ved ikke, om du spurgte mig, eller om... Jeg spurgte dig, men okay. Jeg ved ikke, om det var en cool måde at sige, at du ikke ville tale om det på. Jeg tror, at... Altså, jeg vil gerne forsøge. Ja, men altså, der er intet pres, det er bare, det er nemmere at forstå. Mm. Det bliver meget indforstået, den måde, du taler om det på, og det er jo klart, for jeg er sikker på, at du har ligget og vendt det med dig selv i mange situationer igennem dit liv, ikke? Jo, Jeg tror ikke, jeg er ikke helt... Hvis jeg bare lige skal gå fra toppen af mit hoved, er det svært at kunne forudse sine triggers. Det er tit, når man står i midten af det, så er man sådan, wow, det er jo derfor. Og sådan... Jeg kan godt være meget kritisk. Men jeg tror også, det er fordi, jeg har været i... min forældrerelation nogle gange har været lidt kritisk. Sådan, der har været meget... råberi og sådan... Det var måske en lidt kaotisk barndom. Med sådan... mange skænderier. Og lidt problematikker med min større bror. Som gik igennem rigtig mange ting. Og mine forældre vidste ikke helt, hvor, hvad de havde gang i, tror jeg. Altså, det gik jo også lidt ud over mig nogle gange. Ikke at være i nærheden af min storebror lige så meget. Ikke at have ham lige så meget i mit liv. Og så mine forældre, som blev uvenner. Lå det gå ud over hinanden. Jeg tror, det har måske også været med til at være en måde, jeg har set på kærlighed. Fordi jeg tror på, at når man bliver opvokset med sine forældre, så er det tit den kærlighed, man ser, som man finder rigtig, som man tror, man fortjener, eller den, man søger. Og sådan har jeg godt kunne se i også tidligere relationer, at jeg har været fartroende nogle gange. Jeg har været meget kritisk og hurtig til at argumentere og lade det blive højligt. Men det er måske også, fordi det er sådan, jeg har set det, som det skulle være. Og det er sådan en meget syret og sådan opdagelse. Og sådan gå igennem alt det der følelsestraume af. Sådan, okay, men hvad er det så egentlig gerne, jeg vil have, at min kærlighed skal se ud? Hvordan er det gerne, jeg vil have det? Ja, så kan man også blive sådan helt, jeg ved ikke, hvordan man det forklarer, men næsten frastødt. Altså selv det kan jeg godt føle der med ting, at den ting, jeg hader mest af mine forældre, det er præcis den ting, jeg er. Ikke? Altså, det er det værste, man kan sige. Altså sådan, ej, nu er du ligesom mor. Ikke, altså, det kan også være en god ting at være ligesom min mor, men lige præcis i den måde, man kommunikerer på, når man er sur eller sådan. Ikke? At det er så vildt, hvordan at man kan gå hele sin barndom og tænke, jeg skal aldrig være sådan. Jeg hader det her, jeg har fundet i maven, når jeg hæver stemme. Og så alligevel, når man selv står i en ophedet situation, så er det den. Er det den, man går til. Det er så spøjst, ikke? Jo. Og sådan... ja, der er virkelig, det har været en meget følelsesmæssig rejse at skulle igennem den og være sådan, okay, wait, hvor er det egentlig, jeg træder forkert i det her? Sådan, ja, det har været syret. Men så er der vel også noget lykke i, at du kan sidde nu som bare 23-årig og alligevel sige, at du har fundet din rigtige partner. Ja, men det når man tænker på, at det har været... en kamp måske for et forhold og et nyt syn på kærlighed. Ja, sådan jeg tror bare, at forholdene, de kom jo og gik, som det nu gjorde. Det var mere om sådan, og så kunne se tilbage nu, hvor at man har lært fra sine fejl, så kigge tilbage til et moment i et tidligere forhold og være sådan, okay, jamen, så det var faktisk derfor, at det skete, eller det var sådan, jeg havde det på det tidspunkt. Jeg tror også meget, at når der har været en problematik derhjemme, eller at der var nogen, der var uvenner derhjemme, at så, du ved, har jeg ikke været den... Jeg var ligesom den yngste barn. Jeg blev bare ligesom sendt væk, fordi det var jo heller ikke noget, de synes jeg skulle se. Og sådan, det tror jeg også har givet mig en stor ting. Jeg har svært ved at sige, hvordan jeg har det. Og sådan komme frem med sådan, what's wrong, eller hvad synes jeg reelt om den her situation, eller mine følelser noget. For sådan, det, der kan jeg godt se, tidligere forhold, det er sgu da fuldstændig derfor, det er fucket op. Jeg sagde overhovedet ikke, hvad jeg synes. Nej, men sådan, det er klart. Ja, ikke? På en eller anden måde. Og jeg sådan sidder og sådan, dribler lidt over det, så er sådan, damn, it makes so much sense. Ja. Ja, det er faktisk lidt rart, at selvom det selvfølgelig også er ubehageligt, at man godt kan se, okay, jeg havde også en andel i det. Så er det jo egentlig meget rart, at der er nogle handlingsmønstre, der giver mening. Mm. Så føler man sig lidt mindre fucked på en eller anden måde. Ja. For det kommer et sted fra, ikke? Jo. Og det er helt sikkert noget, jeg synes, der er det, it's mindblowing. Og sådan, ja, sårbart. Det er vildt, hvordan vi endte med at gå, Anna, fra spørgsmål om lykke til den helt store snak, faktisk, var det der, vi startede, ikke? Men ja, der sker meget selvrensagelse, især i start 20'erne, ikke? Jo. Det er virkelig også. Det er en tid, hvor man bare også efter gymnasiet, hvor man ikke er omkring sådan store vennegrupper eller mange folk. Man ikke har den der indgangsvinkel, ikke? Og så for mig var det da også der, hvor jeg begyndte at se mine forældre som sådan mennesker. Og ikke bare som deres rolle til mig. Ja. Og der er nogle ting, man skal, og jeg ved i hvert fald, bare lige for at fortælle dig, at sådan, det er helt normalt at have de der tanker. Altså, jeg havde vildt svært ved sådan at finde ud af, hvordan jeg kunne være taknemmelig over for mine forældre, men samtidig også pinpoint nogle ting, jeg var utilfreds med. Mm. Altså sådan, om man godt kunne gøre det og stadig være lojal, ikke? Jo, det er den, ikke? Om det, der er sådan en loyalitets... Ja. Sådan brud i, hvis man skal sådan kritisere sine forældre, fordi man, ja, altså i mit vedkommende er jeg i hvert fald rigtig glad for dem. Ja. Jeg synes, de har gjort det godt. Ja. Og sådan, jeg tror først, at som du siger, den dybere forståelse for alt deres arbejde og alt, hvad de er gået igennem. Mm. Sådan, hvor problematiske små røvhuller vi har været, da vi var børn. Til sådan, at de har fået os ud til nogle ret søde mennesker. Ja, det er sådan, er meget taknemmelig for dem. Mm. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Nej. Nej. Du vil være glad og taknemmelig, men du vil sgu ikke være tilfreds, hvis det slutter nu. Ej, det synes jeg ikke. Nej. Mm-mm. Der er stadigvæk masser af følelser og sådan situationer. Hardships and the best points of life, som der slet ikke er kommet endnu. Mm. Altså, jeg er glad for mit liv, men jeg vil sgu ikke være tilfreds. Anna, jeg har skrevet din nekrolog. Lad mig høre den. Vil du ikke selv læse den op? Oh, jo. Mm. Det vil jeg da gerne. Fedt. Jeg har jo lige chokoladen der. Ja, lige ud til siden. Mm-hmm. Jeg, Anna, er i dag afgået ved døden. Jeg kunne være svær at indkapsle i en enkelt sætning eller i et enkelt skriv. Jeg var uforudsigelig og selvmodsigende. Jeg hørte hård tessermusik og kørte på ethjulet cykel. Jeg var rebels nok til at åbne min chokoladejulekalender. Jeg var rebels nok til at åbne min chokoladekalender i en ukronologisk rækkefølge. Men autoritetstro nok til at få det dårlige samvittighed, når jeg stillede det mindste spørgsmålstegn ved mine forældres opdragelsesmetoder. Jeg troede nødvendigvis ikke på institution eller religion, men jeg ville alligevel gerne giftes. For jeg troede på og insisterede hårdt nakket på kærligheden. Og selvom den før havde gjort mig ondt og havde fået forskellige ansigter, nogle pænere end andre. Nogle typer piger i gymnasiet, det gør jeg ikke. Jeg ramte rock bottom. Jeg flygtede fra virkeligheden med hash, fordi den var for hård og deprimerende til at se i øjnene. Jeg kunne føle mig ensom i et klasselokale med 30 andre til stede. Men jeg vil ikke huskes for mine nedture, for jeg var så meget mere end dem. Åh. Jeg vil huskes for de øjeblikke, hvor jeg ikke bare var en nedslået datter, men en lykkelig og stolt datter i min fars jublende arme, da jeg blev optaget på landsholdet. Jeg vil huskes de øjeblikke, hvor jeg var blid og nænsom, hvor jeg sang godnatsange for børnene, der ikke kunne sove, og for at være en, der fandt en større mening i sit arbejde. Modsat sangen, så var livet kort, men lykken var lang og ofte. Jeg diskriminerede ikke i lykken. Jeg tog imod den med åbne arme og velkomne både i den ekstatiske lykke og den hverdagsagtige lykke. I det helt store, da min kæreste friede, men den viste sig også i det helt små, i en negativ coronatest. Praise. Der var blå mærker, der har gjort ondt, når man trykker på dem. Der var blå mærker, der stadig gør ondt, når man trykker på dem. Men jeg insisterede også på at blive ved med at trykke på dem en gang imellem, for at blive mindet om, hvad de havde lært mig. Jeg var taknemmelig, jeg var glad, men jeg var ikke tilfreds. Selvfølgelig ikke. Hvis jeg havde været tilfreds, havde jeg jo ikke haft mere at leve for, og jeg har stadig masser, jeg så frem til. Havde stadig masser, jeg så frem til. Mm. Oh. Wow. Hvad tænker du om det? Altså, den er smuk, synes jeg. Den er sådan, jeg tror, det måske bunder i, at jeg jo ikke er tilfreds. Så den er ikke færdig. Der er stadigvæk sådan ting, som mangler måske at komme på. Sådan en glad mor, datter, sådan alle de der. Men hvis nu vi tænker, at det utænkelige ligesom sker, ikke, og at du virkelig skulle dø i morgen, ville du så kunne affinde dig med, at det her blev dit eftermæle? Det tror jeg godt. Mm. Ja, det tror jeg sagtens. Du må også godt være ærlig. Altså, jeg bliver ikke ked af det. Jeg synes bare, det er spændende at høre dine kommentarer til det. Altså. Mm. Jeg tror, der er sgu nok mere med sådan den sociale lille sangfugl, jeg er. Mm. Sådan ikke altid var en til at tale med, eller sådan var åben over for andre. Det tror jeg nok er det eneste, som jeg ser, der måske også skulle være. Ja. At du ved. Der mangler lidt mere den dimension måske, ikke? Der er heller ikke så meget med sådan venner i virkeligheden. Vi har talt meget om dig i dag i forhold til dig i forhold til dig selv, dig i forhold til din familie, og dejligt i forhold til din partner. Mm. Men der kunne godt være et afsnit til, synes du, om ja, venner. Dit sociale liv. Ja. Ja. Altså sådan, jeg har aldrig været den helt store sådan vennegruppe type, men jeg synes altid, jeg har været meget udadvendt og sådan haft brug for at lade op i andres selskaber. Mm. Og sådan, ja, et stort hjerte kan ikke få nok nærmest af sådan andre mennesker og sådan bare generelt social energi. Mm. Mm. Det, men ellers, jeg synes, den er meget smuk. Jeg synes, den er meget fed, at den også på en eller anden måde siger det der med, at det er ikke det, der skal huskes. Det er ligesom ikke mine nedslåede tider. Mm. Det skal også være altså langt mere de positive, fordi dem, de var højere værdsat. Hvilket det synes jeg er virkelig smukt. Mm. Ja. Min hverdagsagtige lykke. Hvad siger du den? Ja, jeg tror, jeg har det måske også tit med, at når først jeg så er alene, så er det der, hvor mange af mine negative følelser, eller sådan, den sådan lidt mere begravet, ikke så often shown to the world, sådan personer, sådan lidt, lad mig være. Ja. Så du har været for Roskilde i 8 dage, kind of madness, ikke? Jo. Mm. Men lidt af hvert er i hvert fald forsøgt indkapslet her, sådan her, kunne det lyde, Anna, hvis du skulle dø i morgen, men 7-9-13, det skal du heldigvis ikke, men af hjertet, tak alligevel for at lade sig med i dag. Ja, og tak for at skrive den til mig, tak for interviewet, altså, føler mig beæret. Gør jeg også. Tak for kakao. Selvfølgelig. For at åbne din julekalender for min skyld. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.